Книга пророка Ісаї, розділ 41. Мовчіть, острови, передо мною. Нехай народи відновлять свою силу. Нехай приступлять і тоді говорять. Станьмо на суд разом. Хто збудив зі сходу мужа, за яким слідом іде перемога? Хто видає йому народи? Хто царів підбиває? Меч його в порох їх обертає, а лук розносить, як солому. Ось він за ними вганяє, іде наперед безпечно, ногами не торкається дороги. Хто вчинив? Хто довершив це? Той, що кличе роди відпочину. Я, Господь, я перший, я із останніми той самий. Бачать його острови і бояться, кінці землі трясуться. Вони зближаються, разом на суд приходять. Один одному допомагає і приговорює до брата свого: «Кріпися!» Мистець додає духу золотареві. Той, що вигладжує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі, і про споювання говорить воно добре, і цвяхами збиває, щоб не хиталось. «Ти ж, Ізраїлю, слуго мій! Ти, Якове, якого я вибрав, потомство Авраама, мого друга. Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн, і сказав до тебе: ти мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкинув. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Стидом і соромом покриються усі ті, що лютують проти тебе. На ніщо обернуться, і загинуть ті, що з тобою сварку заводять. Ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають. На ніщо обернуться, і зникнуть ті, що воюють проти тебе. Бо я, Господь, твій Бог, я держу тебе за правицю, я тобі говорю: не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, Якове, мій черв'ячку, слабосилий Ізраїлю, я тобі допомагаю. Це слово Господнє, святого Ізраїлевого, твого Викупителя. Я тебе зроблю бороною гострою, новою, з подвійними зубами. Топтатимеш і битимеш гори на порох, пагорби обернеш у дрібну полову. Ти віятимеш їх. Їх вітер буде розносити, їх буря буде розсівати. Ти ж Господом будеш веселитись, святим Ізраїля хвалитимешся. Зледенні та вбогі шукають води, та її немає. Язик у них від спраги висихає. Я, Господь, їх вислухаю, я, Бог Ізраїля, їх не покину. На лисих горах я відкрию ріки, серед долин – джерела. Я зроблю озером пустиню, а суху землю – водяними ручаями. Я засаджу пустиню кедром, акацією, афиною та оливкою. Я посаджу в степу кипариса, явора та сосну разом, щоб вони бачили і знали, вважали і зрозуміли всі разом, що то рука Господня це вчинила, святий Ізраїля – витворив те. Появіть вашу справу, каже Господь, «Подайте ваші докази», – каже цар Якова. «Нехай приведуть і нехай покажуть нам, що має наступити. Яке було минуле, звістіть нам, щоб ми до нього придивились і впевнились, що воно здійснилось. Або яке буде майбутнє, скажіть нам. Оповістіть, що станеться пізніше, щоб ми знали, що ви – боги. Зробіть принаймні що-небудь, щоб усі ми, здивовані, дивились. Та ви – ніщо, і робота ваша не варта нічого, осоружний той, хто вас вибирає. Я розбудив його з півночі, і він прийшов зі сходу сонця того, хто призиває моє ім'я. Він топче можних, як болото, і як гончар місить глину. Хто те звістив спочатку, щоб ми знали? Заздалегідь, щоб ми могли сказати, це правда. Ніхто нічого не звістив, не оголосив, ніхто не чув слів ваших. Я перший звістив про те Сіон, послав у Єрусалим звістовника доброї новини. Я розглядався, та не було нікого, і не було порадника між ними, щоб їх спитати і щоб відповіли. Усі вони – марнота, робота їх – надармо, порожній вітер, їхні божища литі.